sportowych. Polskie piłkarki zaczynają mecz o wszystko na Euro rywalkami Szwedki. Cały kraj przygotowuje się na gwałtowne opady deszczu, a lokalnie również burze. Niebezpieczna pogoda jest spowodowana niżem genueńskim Gabriel. Sumy opadów mogą osiągnąć wyższe wartości niż średnie miesięczne. Łączymy się z Krajową Siódemką między Krakowem a Rabką Zdrój, gdzie jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, jak wygląda sytuacja w stolicy Małopolski? Ta sytuacja zmienia się z każdą godziną, dlatego prawdą jest stwierdzenie, że pogoda jest bardzo dynamiczna. W Krakowie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami, a po godzinie 20 zaczęło bardzo mocno padać, a także grzmieć. Do czwartkowego ranka może tu spaść 130 mm deszczu na metr sześcienny. Do tego lokalnie prognozowane są gwałtowne burze, a także porywisty wiatr. Wszystko to powoduje, że mieszkańcy muszą być przygotowani na nadzwyczajne sytuacje, mówił dzisiaj późnym popołudniem minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Potrzebna jest też nasza aktywność obywatelska, pełna gotowość, naładowane telefony, powerbanki, przygotowane też wszystkie te najbardziej potrzebne rzeczy, jeżeli by doszło do ewakuacji w niektórych miejscach. Jeszcze gorsze prognozy IMGW wydało dla terenów znajdujących się na południe od Krakowa. Ja w tym momencie jadę do Rabki Zdrój. Na bieżąco otrzymuję komunikaty o możliwym wydłużeniu czasu mojej podróży właśnie ze względu na możliwość wystąpienia bardzo intensywnych opadów. Mówiła Martyna Szymczakowska. Trzy plutony pomorskich strażaków wchodzące w skład przeciwpowodziowej kampanii specjalnej są w drodze do Sieradza w województwie łódzkim. Chcemy uniknąć ubiegłorocznego scenariusza, mówi młodszy brygadier Leszek Kownacki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Strażacy przewidują, że mogą zostać zaangażowani do pompowania wody z przepustów i piwnic. To są 22 zastępy, plus do tego jeszcze kłady i nasz pojazd specjalny Szerp, który też sprawdził się we wrześniu ubiegłego roku w dostarczaniu żywności chociażby ludności, ale też sprzętu w ciężki teren. My się formujemy, przemieszczamy się do tego województwa, będziemy rozlokowywani w tych miejscach, gdzie prognozowane są wzrosty liczby tych zdarzeń. No i tam już na miejscu będziemy reagować. Pomorscy strażacy powinni dotrzeć do Sieradza przed północą. Nie będzie więcej zamkniętych Orlików ze względu na hałas. Rząd chce wprowadzić zmiany, które mają usunąć normy hałasu z obiektów sportowych. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że jest to wyczekiwana zmiana, która pozwoli dzieciom i młodzieży swobodnie uprawiać sport. Jeżeli młodzież, dzieci czy ktokolwiek chce grać na boisku, to mogą to po prostu robić i nie obowiązują ich jakieś takie dodatkowe obostrzenia, jeśli chodzi o normy hałasu. Inicjatywa zmiany przepisów pojawiła się po głośnej sprawie z Puław, gdzie w wyniku skarg mieszkańców sąd ograniczył korzystanie z boiska sportowego z powodu nadmiernego hałasu. Projekt nowelizacji trafi teraz do Sejmu. Szwajcarskie miasteczko wprowadziło zakaz wstępu obcokrajowców na basen. To kontrowersyjna reakcja na łamanie regulaminu kąpieliska, przede wszystkim przez ludzi przyjeżdżających z pobliskiej Francji. Zanim w ostatni weekend generalny zakaz wszedł w życie, administracja basenów Porrentry zdążyła wydać personalne zakazy dla 20 osób. Chodziło o przyjeżdżających z Francji młodych mężczyzn, którzy zaczepiali innych kąpiących się, głównie kobiety, oraz nie stosowali się do zasad, na przykład obowiązkowego prysznica i zakazu noszenia bielizny pod strojem kąpielowym. Basenowicze zgłaszali, że brakuje im komfortu wypoczynku, a do tego czują się zagrożeni. Stąd decyzja władz miasteczka o wstępie na kąpielisko tylko dla Szwajcarów oraz osób, które mają tu zgodę na pracę lub prawo pobytu. Wchodzić mogą także turyści z opłaconymi noclegami. W mediach z jednej strony wypowiadają się osoby, które chwalą większe bezpieczeństwo, ale z drugiej nie brakuje przeciwników równego traktowania wszystkich obcokrajowców, także tych Bogu ducha winnych. Podobny problem pojawił się w Bazylei, również leżącej przy granicy z Francją. Także tu osoby z tego kraju zakłócają porządek na basenach. Władze miasta zareagowały jednak inaczej. Surowo karzą za łamanie regulaminu, a na kąpielisko skierowały dodatkowych pracowników. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat. Na prawie całym Śląsku oraz w zlewniach rzek na wschodzie Opolszczyzny i na zachodzie Małopolski, a także wokół Kielc obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych. W związku z opadami spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz lokalne podtopienia. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 16%. Według prognoz do jutra można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Jakość powietrza w Tuczborku jest umiarkowana, w pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości bardzo dobry, miejscami umiarkowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jest samochód, są skutery i słuchawki, i rowery, wyciskarki, oczyszczacze, są zegarki, odkurzacze. Więc do końca października, czy kupujesz batonika, buty, obiad, coś do prania, płacisz z Visa, bez gadania. Bo każda taka płatność to los w loterii nagród z kartami Visa w PKO Banku Polskim. Do wygrania Toyota RAV4 Plug-in i setki nagród. Loteria dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego. Organizator Unique One, spółka ZOO. Zgłoszenia do 31 października 2025 roku. W losowaniu skutera biorą udział losy zebrane do 31 lipca tego roku. Co miesiąc inne nagrody. Szczegóły i regulamin na pkobp.pl/loteria-visa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już prawie 10 minut po 21. H. CH. H. CH. Jacek Habryluk. Marek Kaczyński. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i HCH, chciałem powiedzieć Jacek, gdzie jesteś? Jacek na wakacjach, HCH w połowie składu, ale Jacek bezpieczny na wakacjach gdzieś w oddaleniu od Niżu Genueńskiego, a tu sytuacja jest taka. 0-0 na stadionie w Lucernie, tuż obok Myśliwieckiej w Łazienkach koncert wspaniałego duetu Nowhere. Ja na nim nie mogę być, w związku z tym przyniosłem Państwu najlepszą muzykę, której o tej porze sam chciałbym posłuchać, żeby sobie to zrekompensować. Dziś w drugiej godzinie przeniesiemy się w czasie, bo to będzie muzyka zza żelaznej kurtyny. Mocno się oddaliliśmy od tych czasów. Zapomnieliśmy dużo z tego, co tam było złego, ale też parę niezłych rzeczy, niezłych osiągnięć nam umyka. I to będą oczywiście osiągnięcia muzyczne, bo nie przeniesiemy się z kolei daleko w przestrzeni. Będziemy podróżować po krajach tak zwanej demokracji ludowej, która oczywiście demokracją w ogóle nie była. Za to wątki ludowe owszem, będą w tej muzyce, o której opowiada kompilacja wydana przed kilkoma tygodniami, zatytułowana Behind the Iron Curtain. Tak naprawdę to należy do cyklu Spiritual Jazz. To jest 18. część cyklu. W tym wypadku nazwana Duchowny Jazz w 18. części dwie. Z tych części wybiorę dla Państwa najlepsze nagrania i trochę poopowiadam o tym, co się działo za tą żelazną kurtyną i z czego ciągle możemy być dumni, albo co ciągle, czego ciągle warto poszukiwać w jazzie uduchowionym, czyli duchownym jazzie. A w pierwszej godzinie nowości i różne ukłony. Oczywiście nie obejdzie się bez ukłonów w stronę letnich festiwali. We'll be right back. Zakończył się w niedzielę festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. W programie chciałbym się powiedzieć to, co najlepsze w Amsterdamie, czyli w tym wypadku formacja The X, niderlandzki zespół istniejący od przełomu lat 70. i 80. Czasem trudno w to uwierzyć. Gra nieprzerwanie, gra wspaniałe koncerty i tak też było w Lublinie na Innych Brzmieniach. To przed momentem, no niestety nie z tego koncertu, ale z najnowszej płyty If Your Mirror Breaks, utwór Great. No i tak też było, jak w tytule tego utworu, i na całym festiwalu mnóstwo atrakcji, koncerty Rafaela Rogińskiego, Zamilskiej, występy takich formacji jak Place to Bury Strangers, jak wreszcie bardzo oczekiwany zespół Wojwod, na który przyjechała metalowa publiczność, ale Trójka miała mnóstwo wysłanników na miejscu, i Gosia Jakubowska, i Ania Lalka, które relacjonowały ten festiwal, i był również, widziano go w każdym razie, Jarek Szubrycht z Ciężko na Sercu, więc podejrzewam, że w naszej metalowej audycji również pojawią się jakieś opowieści z Lublina. No i tyle, bo obiecywałem, że nie będzie za dużo tych wycieczek koncertowych, a w programie bardzo dużo nowości, choć dużych płyt w ostatni piątek nie wyszło tak znowu wiele. Natomiast pojawiła się bardzo przez nas w HCH oczekiwana kompilacja Habibi Funk. To jest 31. płyta w serii tej wytwórni, prezentującej, przypomnę, muzykę głównie z krajów Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki. W tym wypadku selekcję muzyki z libijskich kaset. To jest coś, trzeba powiedzieć od razu. To są kasety, których nie można dostać w każdym sklepie, w ogóle nawet tam, gdzie sprzedają kasety jeszcze. To są kasety w dużej części ocalone ze zniszczonej tłoczni, właściwie zniszczonej fabryki kaset w Susie, w Tunezji, które zostały zdigitalizowane gdzieś w ostatnich latach w Kairze. Z nich twórcy wytwórni Habibi Funk, a są to wybitni kuratorzy i wybitni znawcy muzyki z tego regionu, wybrali takie wynalazki, że naprawdę proszę teraz się skupić i posłuchać przez kilka minut tego wykonawcy. Khaled El Ree prowadził programy w telewizji, tyle o nim wiem. Wiemy, że śpiewa, ale to wiemy z tej piosenki, a raczej z tego wykonania znanej piosenki, a całość ukazała się 29 lat temu, oczywiście na kasecie. وين ظنيتي بعدي عنك بطول في ديارك سألت عليك كيف ننساك اليوم تعيشي لي في ندم أنسي اللوم أول مرة أنا شفتك فرحت بيك ملت الكون أول مرة أنا شفتك فرحت بيك ملت الكون I حياتي بيك مليت الكون. Też nie chcieli edukacji, no i taki jest efekt. Khaled El-Ri nagrał tamtejszą wersję z klasyka zespołu Pink Floyd pod tytułem Zanik. Zanik przez 2N, to nie jest żaden zanik jak zanik edukacji, tylko słowo w języku libijskim. Jest to część kompilacji A Selection of Music from Libyan Tapes wydanej przez Habibi Funk właśnie w ubiegłym tygodniu. Dużo więcej ciekawych nagrań na tej płycie, natomiast cały repertuar to nie są, broń Boże, wyłącznie covery. Także tam się dużo więcej dzieje i można się dużo więcej dowiedzieć o muzyce tworzonej w tej części świata w latach właśnie 90. i na początku lat 2000 przede wszystkim. No a my zostaniemy przez ponad 10 minut w kręgu muzyki świata, ale muzyki, na którą współcześni twórcy patrzą z taką dużą otwartością. Wytwórnia Glitterbeat prezentuje artystów z różnych stron świata, którzy odnoszą się w jakiś sposób do swojej tradycji, no ale to, w jaki sposób się odnoszą, raczej ich sytuuje na półkach z muzyką zupełnie nowoczesną. Tak jest z Siris Hafanu, która pochodzi z Walii, która jest kompozytorką, multiinstrumentalistką, wokalistką i zapowiada swój nowy album Angel na koniec września. I zaprezentowała na razie jeden utwór z tego albumu, Helin Trifedol. I charakterystyczne dla niej jest to, że, powiedziałem, multiinstrumentalistka, często używa fortepianu jako głównego instrumentu, komponując swoje utwory, ale jeszcze częściej sięga po potrójną harfę i to jest jej instrument charakteryzujący też brzmieniowo to, co na ostatnich płytach robi. Can you buy that? 20 minut HCH, a tu już mieliśmy arabski, mieliśmy walijski przed momentem, zespół z Niderlandów. A, chciałem powiedzieć, że w Lucernie ciągle 0-0, ale niestety 0-1 właśnie teraz się okazało. No. I niestety przegrywamy w meczu piłkarek nożnych 0-1 ze Szwecją. Zostajemy w kręgu muzyki tradycyjnej, która wcale nie jest tradycyjna, wcale tak nie brzmi. To jest domena w dużej mierze festiwalu Inne Brzmienia. Ja muszę się odwołać do tej imprezy raz jeszcze, dlatego że teraz posłuchamy formacji etc. ze Słowenii. To jest z kolei zapowiedź albumu, który ukaże się na początku września. Kinematika. Zespół tworzą Bosztian Simon na saksofonie barytonowym i elektronice i Marek Fakucz na perkusji. Oni w Lublinie nie grali, natomiast był członek innej słoweńskiej grupy, znacznie bardziej znanej ostatnio, formacji Shirom, czyli Istok Koren, który grał koncert duetowy z Rafaelem Rogińskim. No, a etc. trochę się definiują w opozycji do Shirom właśnie. Shirom to jest taka muzyka tradycyjna, powiedzmy, czerpiąca bardziej z prowincji, z kultury wiejskiej, tradycyjnej, słoweńskiej, takichże instrumentów, a etc. to jest bardziej futurystyczny jazz i bardziej miejska propozycja, jak sami o sobie piszą. No, posłuchajmy, z czym to się wiąże. Gesualdo i etc. We'll be right back. muzyce HCH, a w HCH etc. ze Słowenii, z płyty Kinematika, choć płyty jeszcze nie ma, będzie 5 września na rynku i wtedy na pewno będziemy Państwu prezentować coś więcej z tego albumu, który zapowiada wytwórnia Glitterbeat Records. A mamy już nową płytę z polskiego wydawnictwa Outlines, które specjalizowało się do tej pory w muzyce stricte tanecznej, w muzyce z okolic tak zwanego footworku, czyli inspirowanej brzmieniami ze Stanów Zjednoczonych, chicagowskimi rytmami. To były bardzo ciekawe wydawnictwa, ale przyszedł czas na coś zupełnie innego. I tak dosłownie w ostatni piątek, kilka dni temu, ukazała się kaseta MA, albo też MA, czyli japońskiego wokalisty, rapera awangardowego i przyszłego gościa również festiwalu Avant Art, który kolejne edycje i wrocławską, i warszawską będzie miał jesienią tego roku. No i wtedy usłyszymy, właściwie jeszcze latem, bo ta wrocławska odbywa się we wrześniu, w połowie września, i wtedy usłyszymy go na scenie razem z duetem IFS, z dwoma producentami, czyli Ostrowskim i Fischerle, polskimi producentami. Oni też są zaangażowani w produkcję tego albumu. Właściwie Fischerle, czyli Mateusz Wysocki, przygotował ten album do wydania, był twórcą masteringu. Za chwilkę jeden utwór z tego albumu, album zatytułowany VWV, a następnie Julek Ploski i Przyjaciele. To z kolei zapowiedź nowej płyty, która ukaże się pod koniec lipca. Płakaj, Ksenia, płakaj, Ksenia, Tadashi Tsukei ni naru, Tadashi Tsukei ni naru. Płakaj, Ksenia, Tadashi Tsukei ni naru. Donna sekai ga tsunagareteiru? さらされていく中で腐らせてみる弾き飛ばし合いながらエンジン組む粒が膨らむ交わるはずのない分が思い出のもつれの心地よさでにじむ境目を動く針で僕を再現 噛み砕かぬように少し傷んだ粘膜の上で更新する同じ氷望み通りの後悔の狂心から逃げる叩いているうつむいて叩き続ける暁の鍵を壊して 真っ白い終わりでも消えることのない模様また現れてみたの光景を元へ戻す帰り道がわからない車線に引き合う瞬き Japoński wokalista M.A. i Huxen z albumu VVV, a później Julek Ploski i Przyjaciele w utworze z zapowiadanej na koniec lipca płyty Null Cycle Reawaken. Zrobiło nam się bardzo międzynarodowe towarzystwo w HCH tym razem. No i teraz właściwie dojdzie do pewnej kulminacji w tej dziedzinie, bo trafiła w moje ręce zapowiedź płyty, która ukaże się no właśnie niebawem, za 2 tygodnie w całości, nakładem wytwórni Other People, prowadzonej przez Nicolasa Jara. I jest to rodzaj supergrupy, ale właściwie trudno do tego podchodzić jak do takich typowych supergrup, bo zwykle one się składają z instrumentalistów, którzy się wzajemnie przebijają solówkami i którzy się popisują swoimi umiejętnościami, a to jest taki koncept właściwie pomiędzy literaturą a muzyką. Ten zespół, kolektyw Earth Sounds Now, tworzą po kolei Stefan Christoff, to jest kanadyjski dziennikarz i organizator życia muzycznego, pochodzenia macedońskiego. Asher Gamedze, wspaniały, bardzo znany, myślę, że w tym towarzystwie najbardziej rozpoznawalny, jeśli chodzi o scenę muzyki improwizowanej, z całą pewnością perkusista pochodzący z południowej Afryki. Do tego sam Nicolas Jar, czyli Amerykanin, ale chilijskiego pochodzenia. Wreszcie pianistka i kompozytorka Bishra Kaici z Istanbulu. No i na koniec autor, literat, poeta i performer Kay Kellow z Kanady. Co z tego wyszło? No, będzie się można przekonać i to w takiej większej dawce 9-ponadminutowej. Ce je mette qu'est-ce qu'il y a pas vous. Morning and night is how I think this blue is. To be is the sun rising in the past and setting. In the future, some time deep into this reflection on. How a color and all of its related shades can be a sound. Can become a tongue and so swallow speech and. Taste how a color can be a condition and how a mood. Can hang over one generation after another and. Can be the color of money and labor of. Celebration and low doldrum and is the energy. Blue. That drives these thoughts. It doesn't mean I am unhappy because joy is blue and blue is. The form, it dictates the form, so even if I were. It would drip blue, strain, blue, I can't speak. A word of another color or drop into a sleep that falls as deeply as. Supergrupa Earth Sounds Now, tak będzie brzmiał album Convergence, który ukaże się 18 lipca i wtedy do tej muzyki wrócimy. Na razie zła wiadomość jest taka, że ciągle przegrywamy ze Szwecją 0-1 w Lucernie. Trwa przerwa w meczu naszych piłkarek, a dobra wiadomość jest taka, że Eiko Ishibashi i Jimo Rark zapowiedzieli na koniec wakacji nowy album Pareidolia. I jego fragment na koniec tej pierwszej godziny HCH. Wracamy po wiadomościach.